Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto przekorzystne? Otwarte. I to z premią 200 zł. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto przekorzystne z premią 200 zł. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Premia 200 zł jest przyznawana klientom nowym lub z niskimi saldami rachunków za otwarcie do 31 marca 2020 roku konta przekorzystnego z kartą i aplikacją PeoPay na pekao.com.pl lub w aplikacji PeoPay oraz po spełnieniu pozostałych warunków regulaminu promocji dostępnego na pekao.com.pl/konto. Żegnamy reklamy. Program Trzeźwórskiego Radia, niedziela, 23 lutego, minęła 18. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna z podejrzeniem koronawirusa przebywa w szpitalu w Jaśle na Podkarpaciu. Wenecja w związku z rosnącą liczbą zakażeń na północy Włoch skróciła o dwa dni tradycyjny karnawał. Trzy osoby poparzone podczas dnia otwartego w jednej z podstawówek w Tarnobrzegu. Pacjent w szpitalu w Jaśle sprawdzany pod kątem koronawirusa. Chodzi o mężczyznę, który wrócił z zagranicy i miał kontakt z Chińczykami. Z infekcją dróg oddechowych i podwyższoną gorączką zgłosił się na szpitalny oddział ratunkowy. Został natychmiast odizolowany i przewieziony na oddział zakaźny, mówi dyrektor szpitala dr Michał Burbelka. Ustalono, że ma schorzenia wirusowe ogólnych dróg oddechowych, które są możliwe powikłaniem w postaci nawet zapalenia płuc, potencjalnie. Pacjent został skierowany na oddział zakaźny, do izolacji, do leczenia. Póki co pacjent jest w stanie ogólnym dobrym. Jak dodaje dyrektor szpitala w Jaśle, mężczyzna nie ma objawów klinicznych koronawirusa. O północy, dwa dni wcześniej niż zaplanowano, zakończy się karnawał w Wenecji. Impreza, na którą przybyło tysiące turystów, skrócono przez rozprzestrzeniającego się na północy Włoch koronawirusa. Agencja ANSA, powołując się na organizatorów weneckiego karnawału, informuje, że zaplanowane na dziś atrakcje odbędą się zgodnie z programem i potrwają do północy. Wtedy wejdzie w życie decyzja władz regionalnych o odwołaniu wszystkich masowych uroczystości. We Włoszech zakażone koronawirusem są 132 osoby. W mieście Crema na wschód od Mediolanu zmarła trzecia ofiara. Najwięcej zachorowań jest na północy. Odwołano m.in. 4 mecze piłkarskie i Serie A. Konsulat generalny w Mediolanie zaleca Polakom unikanie miejsc publicznych i większych zgromadzeń. Polska placówka dyplomatyczna apeluje także o szczególną dbałość o higienę i stosowanie się do wszystkich zaleceń lokalnych władz oraz służb medycznych. Polacy przebywający na terenie Włoch proszeni są też o zarejestrowanie się w systemie Odyseusz. Na Ukrainie uroczystości 76. rocznicy pogromu Huty Pieniackiej. Pod koniec lutego 1944 roku ukraińscy nacjonaliści wymordowali tam polskich mieszkańców. Wieś przestała istnieć. Przy krzyżu i tablicach z nazwiskami pomordowanych hołd oddały rodziny ofiar i przedstawiciele polskich władz. Był także urodzony w Hucie Pieniackiej, cudem uratowany, Franciszek Bąkowski. Zginął ojciec, mama, brat, babcia, wujek z żoną i trojgiem dzieci i stryj. Uciekałem razem z sąsiadką, moim bratem. Ona miała swoje troje dzieci. Uciekaliśmy z huty na Majdan Pieniacki. Tam mieszkała siostra mojej mamy. Na tablicach pamięci w Hucie Pieniackiej widnieją nazwiska około 850 pomordowanych. Jednak zdaniem rodzin ofiar i historyków może ich być o wiele więcej. Trzy osoby zostały poparzone w wypadku w szkole podstawowej numer 10 w Tarnobrzegu. Podczas dnia otwartego w czasie pokazu eksperymentu z użyciem substancji chemicznej doszło do wybuchu, informuje rzecznik tarnobrzeskich strażaków Jacek Widuch. Poparzeń doznała jedna z nauczycielek, poparzeń twarzy i ręki, natomiast druga nauczycielka oraz uczennica, które asystowały w trakcie tego pokazu, również doznały na szczęście mniej groźnych obrażeń. Poszkodowane zostały zabezpieczone, przygotowane do transportu. Jak informuje policja, w szpitalu pozostają dwie nauczycielki. Uczennica po badaniach została zwolniona do domu. W ramach pokazu przygotowywano mieszankę fotobłyskową. Koniec zimowej laby. Czas wrócić do szkolnych ławek. Uczniowie z ostatnich czterech województw kończą właśnie ferie zimowe. Tradycyjnie najchętniej odwiedzanym regionem były Tatry. Jan Krzeptowski-Sababa z Tatrzańskiego Parku Narodowego mówi, że w te ferie odwiedziła ich rekordowa liczba turystów. Obserwujemy dużą ilość ludzi na tych najpopularniejszych szlakach. Frekwencja jest głównie na tych szlakach prowadzących do schronisk, więc to są szlaki najłatwiejsze, gdzie wielu turystów wybiera się w takim bardziej miejskim obuwiu niż górskim, gdzie wiele osób idzie z dziećmi, z sankami, więc to bardziej taka forma rekreacji niż takiej turystyki górskiej. A wśród najpopularniejszych miejsc na zimowy wypoczynek były tradycyjnie Zakopane, Białka Tatrzańska, Krynica, Zdrój i Kościelisko. W całym kraju z zimowego wypoczynku skorzystało ponad 4,5 miliona uczniów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju pochmurno i od 4 do 9 stopni. W nocy przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a lokalnie w górach również śniegu. Poniedziałek pochmurny, na wschodzie możliwe burze, ale synoptycy przewidują też większe przejaśnienia. Będzie od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już jako nastolatek okrzyknięty geniuszem gitary grał na początku lat 70. z Czesławem Niemenem i SBB, ale na karierę solową zdecydował się dopiero w 1994 roku. Jego najnowszy album, a pierwszy w ramach projektu Apostolis Antimos Miniatures, nosi tytuł Parallel Worlds. Antimos Apostolis przyjedzie do Trójki w niedzielę. Zapraszam na transmisję jego koncertu od godziny 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? A. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? Ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Płacę za paliwo Verwa i jeszcze za kawę. Słyszałem, że na Orlenie najlepsza. A czy słyszał pan o naszej wyjątkowej akcji kuponowej? Jak zatankuje pan 30 litrów paliwa Verwa i kupi pan dużą kawę, otrzyma pan nawet 1000 punktów Witaj. Świetnie, a gdzie je znajdę? Na przykład w aplikacji Witaj. Mamy aż 19 kuponów. Baw się z nami kuponami. Zatankuj paliwo na stacji Orlen i kup wybrane produkty, a otrzymasz punkty Witaj, które możesz wymienić na kawę, hot doga lub nagrody z katalogu Witaj. Zapraszam na Orlen. Robert Kubica. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Halo, Sebastian, tu Wieża. Potwierdź gotowość do startu. Stery. Sprawne. Pasy. Zapięte. A konto oszczędnościowe? Otwarte. Aż 3% w skali roku. W banku Pekao S.A.? Tak, no tym z żubrem. To świetna forma, Sebastian. Jak zawsze, mistrzowska. I ty otwórz konto oszczędnościowe i zyskaj 3% w skali roku. Jak Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w szybownictwie. Bank Pekao S.A. Bierz życie za rogi. Promocja 3% w skali roku przez 4 miesiące do 30 tysięcy złotych na koncie oszczędnościowym jest dostępna dla klientów nowych lub z niskimi saldami rachunków, którzy do 31 marca 2020 roku otworzą nowy rachunek konto oszczędnościowe i spełnią pozostałe warunki regulaminu promocji dostępnego na pko.com.pl/konto. W automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Co pana zaskoczyło w 2019 roku? Rzadko się zdarza, żeby w jednym roku jedna marka pokazała aż tyle premier i to jakich. To prawda, pojawiło się kilka kultowych modeli. Zaprojektowanych całkowicie od podstaw na nowoczesnej platformie Toyoty TNGA. Ale jak te rewolucje odczują kierowcy? Precyzyjniejsze prowadzenie, większa przyjemność z jazdy, więcej miejsca w środku i jeszcze większe bezpieczeństwo. Każdy poczuje różnicę. Ma one trwają teraz wyprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już 9 minut po 18. Trzecia strona medalu. sportowej audycji w Trójce ciąg dalszy. Witamy. Jan Kałucki i Adam Malecki w meczu Lecha Poznań z Lechią Gdańsk. 39. minuta i wciąż bezbramkowy remis. A w Saragosie polscy koszykarze grają z Hiszpanami. Jak na razie przegrywają 2-9. Jest 5. minuta pierwszej kwarty. Pod koniec pierwszej części naszej audycji mogliśmy wysłuchać rozmowy Janka z Markiem Koźmińskim. No i zawrzało. Zawrzało. Właśnie słuchałem wywiadu z panem, który chyba będzie kandydował na szefa PZPN-u. Nazwiska nie pomnę i nawet nie zamierzam się dowiadywać, ale powiedział właśnie, że problem bandyterki stadionowej to jest problem konstytucyjnych organów państwa. One za to odpowiadają. I to już jest moment, w którym ja nie chcę poznać nazwiska tego faceta i mam nadzieję, że on nigdy profesorem PZPN-u nie zostanie. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Moim zdaniem akurat pan Marek miał trochę racji, ale vox populi. To musicie się panowie spotkać, porozmawiać o tym, może ring na przykład, Tyson Fury, Deontay Wilder po raz trzeci. Zobaczymy jak będzie. Dla ochłody za chwilę zanurzymy się wysoko w górach. Za chwilę Marcel Korkuś będzie naszym gościem, no a to jest rekordzista Guinnessa. To za chwilę. Gotta keep them separated. Separated. Hey! The man, you're disrespecting me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're talking back to me. Take him out. You gotta keep them separated. Separated. Hey! Man, you're disrespecting me. Take them out. You gotta keep them separated. Zanurzamy się głęboko. Marcel Korkuś jest w naszym studiu. Rekordzista Guinnessa w wysokości nurkowania, w nurkowaniu wysokogórskim. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry państwu. To nie jest dla ciebie nowina, ponieważ już byłeś rekordzistą Guinnessa. Potem trochę się zmienił regulamin i odbierano ci, ktoś inny nurkował w różnych okolicznościach. Natomiast teraz czarno na białym chyba możemy już potwierdzić, że rekord należy do ciebie. Zgadza się? Zgadza się. Rekord został teraz po raz drugi ustanowiony. W 2016 roku zanurkowałem po raz pierwszy wtedy najwyżej. Został mi przyznany rekord Guinnessa, jednak następnie wskutek zmiany przepisów i obniżeniu kryteriów przez organizację Guinnessa został zmieniony m.in. czas nurkowania z 20 minut na krótszy oraz z wymaganej maksymalnej głębokości 5 metrów również na mniejszą i ostatecznie ten rekord mój wcześniejszy nie został wprawdzie odebrany mi, ale został przyznany również rekord Węgrowi, który dokonał nurkowania wcześniej, co prawda, jednak na dzień nurkowania tych wymagań nie spełnił. No jednak nie poprzestałem na swoim nurkowaniu w 2016 roku. W kolejnych latach, w 2016 w grudniu oraz w 2018 podejmowałem kolejne próby, nieudane niestety. No i teraz się udało. Powiedz pokrótce, szybciutko, co to jest nurkowanie wysokogórskie? Nurkowanie wysokogórskie jest to nurkowanie powyżej, można powiedzieć, 300 metrów wysokości nad poziomem morza. I tabele nurkowe są wykonane do wysokości 3000 metrów, natomiast wszystko co powyżej jest eksperymentalne, zbyt mała ilość osób na chwilę obecną nurkowała, aby można było po prostu stwierdzić, czy to jest bezpieczne, aby móc wykonać badania, które by po prostu określały długość czasu, którą można spędzić pod wodą. A ty na jakiej wysokości nurkowałeś? No właśnie, teraz i gdzie? Nurkowanie odbyło się na najwyższym wulkanie na świecie, Ojos del Salado, czyli z tłumaczenia Słone Oczy. Wulkan ten jest położony w Ameryce Południowej pomiędzy Chile oraz Argentyną i jest drugą najwyższą górą Ameryki Południowej po Aconcagule. Czyli ile ma? Jego wysokość wynosi 6893, o ile dokładnie pamiętam. Mnie bardziej interesowała wysokość, na której znajduje się zbiornik wodny. Posiadałem również informacje o większej ilości zbiorników i podczas tej ostatniej wyprawy staraliśmy się zweryfikować istnienie tych zbiorników. Okazuje się, że część z nich ma charakter tymczasowy. Pojawiają się one szczególnie po okresie zimy, z wytapiających się syraków lodowych, lodowców, które tam się znajdują. I po prostu też na dużej wysokości temperatura w ciągu dnia potrafi być duża, przez co te zbiorniki również mogą wysychać, jak również to jest teren wulkaniczny, ta woda po prostu znajduje się w zagłębieniach często kraterów i następnie po prostu wsiąka w grunt. Ale z tego co patrzę, to jest zbiornik był na wysokości 6395 metrów nad poziomem morza. Znalazłeś ten zbiornik, musieliście tam pewnie siekierami albo jakimiś innymi piłami się do tego dokopać i to sobie wszystko przygotować. I co, zanurkowałeś? Jak to nurkowanie przebiegało? Właśnie, czy to jest, różni się nurkowanie w takich warunkach od normalnego nurkowania w jeziorze gdzieś, nie, na Mazurach na przykład? Więc może zacznę od początku. Było tak, że rzeczywiście dotarliśmy, zbiornik okazał się całkowicie zamarznięty. Lód przy samym brzegu co prawda był o najmniejszej grubości, jednak gdy zaczęliśmy go kłuć, okazało się, że prześwit pomiędzy lodem a dnem jest zbyt mały, żebym mógł całkowicie wpłynąć pod ten lód. Dlatego podjęliśmy decyzję, że spróbujemy się zanurzyć i w przeręblu, który będzie w środkowej części tego zbiornika. Zbiornik okazało się, że miał raptem 1,80 m. Aspiracje były co prawda większe, przygotowywałem się na to, żeby zanurkować znacznie głębiej. Widoczność, czyli wizura pod wodą również okazała się bardzo zła, więc nic nie było kompletnie widać, więc nawet nie udało się nic zupełnie nagrać kamerą. Czyli nie powiesz o jakichś obłędnych widokach, rozumiem? Nie. Te zbiorniki też, co jest ciekawe, często posiadają organizmy, które nigdy wcześniej nie zostały sklasyfikowane, dlatego gdzieś sama wyprawa nie tylko miała charakter ustanawiania nowego rekordu świata w nurkowaniu na wysokości, ale również można powiedzieć, była to wyprawa odkrywcza, ponieważ nikt wcześniej nie znał głębokości tego zbiornika, nikt nie widział, co jest pod lodem. Jak również czy w tym zbiorniku występują jakieś żywe organizmy. Istniała możliwość pobrania między innymi próbek wody. A jakie ci towarzyszyły emocje, wrażenia i czy istniało jakieś realne niebezpieczeństwo przy tym? Tak, no właśnie tak jak przed chwilką rozmawiałem, tutaj padło pytanie, czy to nurkowanie się znacząco różni od nurkowania na poziomie morza. Właśnie jest kolosalna różnica. Już nawet w przypadku nurkowań, które są wykonywane na nie tak dużej wysokości, ale chociażby w Alpach, te nurkowania wiążą się z zupełnie innym charakterem. Są znacznie bardziej niebezpieczne. Znacznie krótszy jest czas nurkowania bezdekompresyjnego. Przystanki dekompresyjne na przykład muszą być na znacznie mniejszej głębokości. Prędkość wynurzania również powinna być znacząco mniejsza. Jest po prostu szereg wzorów, na podstawie których te wszystkie rzeczy można powyliczać. Również tego typu badania można przeprowadzać w komorach hiperbarycznych. Przykładem na przykład tego typu badań jest firma Comex, która również pod koniec stycznia bieżącego roku podjęła próbę nurkowania na tym wulkanie, w tym samym miejscu, gdzie ja dotarłem. Jednak niestety dwóm osobom, które prowadziły akcję górską, to się nie udało, więc to też pokazuje, że po prostu samo dotarcie do tego zbiornika nie jest do końca takie łatwe, tym bardziej kiedy ma się na plecach do wniesienia dużą ilość sprzętu nurkowego. To nie jest tylko sprzęt, który trzeba wnieść nad same jezioro, ale również do obozowisk znajdujących się na niższej wysokości. Kiedy się wnosi na przykład butle nurkowe stanowiące zabezpieczenie dla płetwonurka po nurkowaniu na wypadek sytuacji, kiedy by zaszła potrzeba udzielenia pomocy i trzeba by było podać tlen medyczny. Ale siekiery i piły to też nie przesadzałem, bo z tego co pamiętam, kiedyś tam jakieś siekiery targaliście ze sobą, żeby tam się dostać do wody. Już w 2018 roku, wtedy podczas wyprawy na ten sam zbiornik udało mi się przetransportować cały sprzęt na wysokość 6300 metrów, więc zabrakło wtedy niecałe, no troszkę ponad 100 metrów w pionie. Udało się wtedy zostawić tam świder, butle, płetwy, no jednak niestety ktoś prawdopodobnie schodząc z góry butle oraz płetwy zabrał, został sam świder, który zresztą też wykorzystaliśmy w tym roku. Znaczy w 2019, kiedy odbywała się wyprawa, czy również korzystaliśmy do rozbijania lodów, szczekana, piły do cięcia lodu, czy różnych innych narzędzi. Patrzyliśmy na zdjęcia twoje z Jankiem i no byliśmy pod wrażeniem, jak wyglądasz. Ten twój kombinezon trochę apokaliptyczny. Albo jakbyś leciał na Marsa co najmniej. Bo po prostu i liczba tych rurek to rzeczywiście robiło wrażenie. Powiedz mam jeszcze takie pytanie, bo mam przed oczami informację prasową, że to jest najprawdopodobniej wyżej już się nie da zanurkować, więc pytanie, Co się stanie teraz? Jaki jest twój następny cel? Jeżeli się skoro wyżej nie da, no to co będzie? Znaczy też może jeszcze gdzieś nie podjąłem ostatecznej decyzji, że gdzieś... Może coś tam się jeszcze znajdzie. że nigdy już nie wyruszę w góry tak wysoko celem nurkowania. Jednak po prostu też bardzo się cieszę, że ten cel, to moje marzenie, które miałem od 2016 roku, udało mi się zrealizować i teraz chciałem przystąpić do kolejnego projektu, którym będzie odkrycie najgłębszej zatopionej jaskini na świecie. Mam już wytypowanych kilka miejsc. Można powiedzieć, że od roku czasu prowadzę takie swoje prace rozwojowe też nad robotem podwodnym, który będzie wykorzystywany podczas tego projektu. Mam miejsca wytypowane m.in. w Meksyku, w RPA oraz w innych krajach. Na chwilę obecną też nie chcę podawać szczegółowych lokalizacji. Będzie okazja, żeby o tym porozmawiać. Dokładnie. Możemy powiedzieć, że rekord został pobity w grudniu, dotarłeś do nas teraz, ponieważ jesteś marynarzem i normalnie pływałeś gdzieś po wodach Indonezji. Z tego co wiem, z przeszłości pamiętam twoje opowieści o różnych atakach piratów, także ty jesteś człowiekiem, który już nie jedną książkę może napisać. Skąd raz przebywasz w takim razie teraz? Teraz akurat przez ostatnie 6 tygodni byłem w Indonezji, gdzie praktycznie cały czas znajdowałem się na morzu otwartym. Także też to nie jest tak do końca, że bycie marynarzem daje możliwość podróżowania. Często po prostu jest to praca na przykład na statkach specjalistycznych, które zazwyczaj większość czasu spędzają na otwartym morzu podczas wykonywania różnego rodzaju projektów morskich. Człowiek wielu talentów, Marcel Korkuś, rekordzista Guinnessa w nurkowaniu wysokogórskim. Bardzo Ci dziękujemy i wszystkiego dobrego. Również bardzo dziękuję za rozmowę. Maciej Boncela, przed chwilą pan mówił o szkoleniu w piłce nożnej. Co ze szkoleniem trenerskim, gdzie całość zawłaszczył PZPN swoimi decyzjami i na przykład Akademie Wychowania Fizycznego nie mają uprawnień, żeby szkolić trenerów piłki nożnej, gdzie za kurs typu C trzeba zapłacić około 2000 zł i jest to około 60-80 godzin, zależy od kursu, a mówimy o rozwoju piłki nożnej. Rozmowa z Markiem Koźmińskim elektryzuje. Czekamy na kolejne telefony 22 i 7 trójek. Myślę, że trzeba by zorganizować debatę publiczną, jeżeli chodzi o polską piłkę, różne sprawy organizacyjną. Jeżeli chodzi o naszych koszykarzy, to grają z Hiszpanią i nie jest źle. Nie jest źle. Przegrywają 17-24. Trwa też mecz Lecha Poznań z Lechią Gdańsk, jak do przerwy 0-0. Wcześniej Wisła Kraków grała z Koroną Kielce. Wisła wygrała 2-0, ale no to spójrzmy na górę tabeli. Legia Warszawa odskoczyła najgroźniejszym rywalom. Wszystko dzięki wczorajszemu zwycięstwu nad Jagiellonią Białystok. Wicemistrzowie Polski nie mieli litości nad rywalami. Wygrali 4-0. Dwie bramki zdobył Jose Kante. Raz do siatki trafił debiutujący Tomas Pekkart, a tle strzelanie rozpoczął Marko Wesowicz. Cieszymy się teraz. Jesteśmy bardzo zadowoleni z grą, z wynikiem i wszystko jest super teraz. Jestem zadowoleni z tą bramką, bo każdy z nas potrzebuje bramki i asysty i to, co jest najważniejsze dla nas, jest ta gra i kontrola totalna w każdym momencie i to jest droga, którą musimy iść dalej. W tabeli Legia ma 45 punktów. Na drugim miejscu jest Krakowia, która wczoraj przegrała na wyjeździe z Piastem Gliwice 0-1. Gola na wagę 3 punktów strzelił Sebastian Milewski, dla którego była to pierwsza bramka w Ekstraklasie. Fajne jest to uczucie strzelić pierwszą bramkę w Ekstraklasie. Chciałem właśnie piłkę przyjąć na klatkę i cieszę się, że wpadła do bramki, bo widziałem, że już bramkarz miał tę piłkę na ręku i miałem delikatne obawy w tym momencie, czy ona wpadnie, ale szczerze mówiąc, zamknąłem oczy i uderzyłem na siłę, uderzyłem i wpadł. No i czasem najprostsze rozwiązania są najlepsze. Piast ma 37 punktów, jest na 5. miejscu, 2 punkty do straty do Śląska Wrocław i 3 do Pogoni Szczecin. Śląsk w piątek grał z Górnikiem Zabrze i wygrał 2-1. Zadowolony z postawy swoich podopiecznych był trener Śląska Wrocław Witesław Lawiczka. Jestem bardzo szczęśliwy z tego, że się udało. Chłopacy zrobili takiej roboty, że mamy 3 punkty z tego meczu. I z przyspieniem naszych kibiców, którzy nam wspierali podczas całego meczu. W innym piątkowym meczu ŁKS bezbramkowo zremisował z Pogonią Szczecin. Spotkanie było na żenująco niskim poziomie, a rzutu karnego w samej końcówce nie wykorzystał Zwonimir Kożul, trener ŁKS-u Kazimierz Moskal. Mimo okoliczności, w jakich uratowaliśmy ten remis, myślę tutaj o tym rzucie karnym w ostatniej minucie, jakoś nie potrafię się z tego punktu zupełnie cieszyć. Pierwsza połowa, myślę, że taka sobie, w drugiej połowie byliśmy zespołem lepszym. Nie potrafiliśmy strzelić bramki, skończyło się 0-0. Remisy dla nas w tym momencie to jest zdecydowanie za mało. No i najlepsze na koniec, bo chyba nikt się tego nie spodziewał, ale jak na razie najciekawszy mecz oglądali kibice w Gdyni. Arka grała z Rakowem Częstochowa, do 89 minuty przegrywała 1-2, ale ostatecznie wygrała 3-2. W barwach Arki zadebiutował Michał Kopczyński. Oczywiście ten mecz nie układał się po naszej myśli, ale właśnie taka jest piłka. Jedna bramka, jedno wydarzenie, czasem też trafione zmiany potrafią odwrócić losy meczu. Zafundowaliśmy tu wszystkim niezły rollercoaster. Takie zwycięstwa jak to potrafią zbudować drużynę. Teraz w naszych głowach, żeby ten moment wykorzystać, żeby to dało nam siłę na kolejne mecze, bo bez 3 punktów w następnym meczu nie będą się już tak liczyły, więc w naszych głowach jest to, żeby nas to poniosło. W Gdyni rollercoaster, a w Poznaniu hulajnoga. Lech remisuje z Lechią Gdańsk 0-0. A Kucjak naprawdę... Nie fenomenalnie broni, parada za paradą, także dzięki niemu wciąż wynik bezbramkowy. Gdy książek brak, rozumu brak, procesu brak i wnętrza brak, gdy serca brak, odwagi brak, przyjaciół brak, miłości brak. Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Kim jestem? Refleksji brak, rozwagi brak i wąski świat. Trudu brak, maestrii brak i piękna brak, zachwytu brak. Kim jestem? Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W Poznaniu 0-0, ale w Londynie gol za golem. Arsenal do przerwy remisuje z Evertonem 2-2. O pływaniu w naszej audycji mówimy ostatnio rzadziej. Powód prozaiczny. Brakuje nam sukcesów międzynarodowych. Liczymy, że ta dyscyplina wyjdzie z kryzysu za sprawą nowego pokolenia, które reprezentuje m.in. Jan Kałusowski. Rozmawiał z nim nasz redakcyjny pływak amator Krzysztof Łoniewski. Janku, specjalizujesz się w stylu klasycznym, jesteś rekordzistą Polski. Na poziomie krajowym osiągnąłeś top. Czy ty uważasz, że jesteś w stanie skoczyć na poziom światowy i przywozić Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich w przyszłości medale? No tak naprawdę po to trenuję, żeby ścigać się z najlepszymi na świecie, z najlepszymi w Europie. No to, że jestem najlepszy w Polsce, na pewno daje mi dużą satysfakcję i motywację do dalszej pracy, ale oczywiście nie spoczywam na tym i dążę do tego, żeby no, już za parę lat być w czołówce światowej. Jak dużo ci brakuje do czołówki światowej? No jeszcze kilka sekund. W pływaniu na dystansie 100 metrów, 2-3 sekundy, które mi brakują do najlepszych, no to jest jednak trochę pracy wymaga, żeby tam się znaleźć, tak, żeby osiągnąć te 2-3 sekundy lepszy wynik, to nie jest tak łatwo, ale zobaczymy. Co musisz poprawić, bo na pewno się orientujesz, gdzie tkwią twoje rezerwy. Jestem jeszcze młodym zawodnikiem, także myślę, że rezerwy siłowe są na pewno duże. Trenuję z trenerem od przygotowania motorycznego cały czas, żeby się wzmacniać, żeby wzmacniać ciało, wszystkie mięśnie, ale no to wymaga czasu, nie da się wszystkiego od razu osiągnąć, także myślę, że na pewno jest rezerwa siłowa, no i przede wszystkim to, że jak dojrzeje, właśnie stanę się większy, to na pewno pomoże, żeby być w czołówce. A propos bycia dużym, chciałbym podpytać, ile ty kalorii dziennie przyjmujesz? Aktualnie nie liczę kalorii, ponieważ jestem w okresie nabierania masy, więc po prostu jem z nadwyżką, nie skupiam się na tym, żeby wyliczać co do kalorii. Myślę, że jest to około 5000. A ile spalasz? Myślę, że trochę mniej spalam. Ta nadwyżka kaloryczna jednak jest znikoma, ale jest, ponieważ udaje mi się przybierać na wadze. Myślę, że spalam około 4000. Trenujesz dwa razy dziennie, raz dziennie? Trenuję dwa razy dziennie. Zdarzają się dni, kiedy trenuję raz dziennie, jest to środa i sobota. To są takie dni bardziej na regenerację, ale pozostałe dni tygodnia trenuję dwa razy dziennie. Oraz niedziela jest dniem odpoczynku. Jak długo trwa trening? Ile ty przepływasz na treningu? To jest zależne od okresu treningowego, w którym jesteśmy. Na początku, kiedy wyrabiamy tak zwaną bazę, czyli tak zwaną wytrzymałość tlenową, pływamy więcej, więc trening zajmuje nam dłużej. Czasem dochodzi nawet do 2 godzin i do 6 kilometrów. Później, jeżeli wchodzimy dalej w sezon, pływamy z większą intensywnością. Trening jest trochę krótszy, myślę, że około 1,5 godziny aktualnie w tym okresie, co teraz jestem. No i treningi są około 4 do 5 kilometrów. A powiedz chłopie, jak ty to godzisz ze studiami, bo ty pochwal się, jesteś studentem. Tak, rok temu studiowałem informatykę po angielsku. Myślę, że to był dość ambitny cel, żeby pogodzić studia ze sportem wyczynowym, jakim jest pływanie. Nie udało mi się to, ponieważ byłem na wielu zgrupowaniach i no jednak jest to bardzo wymagający kierunek, więc przeszedłem na zarządzanie po angielsku i studiuję od pół roku zarządzanie i jest okej. To jest indywidualny tok nauczania? Tak. Politechnika Łódzka wyciągnęła do mnie rękę i mam możliwość indywidualnego toku studiów. To znaczy, że jeżeli po prostu nie wyrobię się z jakimś terminem, zawsze mogę pójść do wykładowców i no, mam trochę lżej dzięki temu. Ty jesteś takim fajnym, ułożonym, młodym człowiekiem. Życie się nie głaskało. Tak. Kiedy miałem 11 lat, zmarł mój ojciec na zawał serca. No, na pewno była to trauma, ale radziłem sobie z tym trenując. Treningi były dla mnie czymś, co na pewno pomogło mi to przeżyć. Ty masz młodszego brata, tak? Tak, 4 lata młodszego brata. Musiałeś się trochę nim opiekować, gdy tata odszedł? Tak, tak. No myślę, że to było nieuniknione, że pomagałem mamie go wychowywać. Musiałem dość wcześnie dojrzeć i być jakby dla niego podporą. No to słychać, że dojrzałeś dosyć wcześnie. Wracając do pływania, podobno gdy pływa się stylem klasycznym, trzeba mieć wrodzone takie mocne kopnięcie. Posiadasz to? Myślę, że posiadam, ponieważ całkiem dobrze mi idzie w tym stylu. Tak, styl klasyczny jest to zupełnie inny styl pływacki niż większość, ponieważ tak jak tutaj pan wspomniał, specyfika kopnięcia jest zupełnie inna niż w pozostałych stylach, także jednak ci żabkarze inaczej trenują i z reguły mają inną budowę niż reszta pływaków. Myślę, że ja akurat wpasowuję się w tą budowę żabkarza. Na czym polegają te różnice w budowie w przypadku żabkarzy? Poszczególne grupy mięśniowe na pewno są bardziej rozbudowane, poszczególne mniej. Taki przykład przewodziciele, czyli pachwiny u żabkarzy są z reguły dominujące, ponieważ z tych mięśni wykonujemy nasz ruch, gdzie w innych stylach mięśnie nie pracują aż tak bardzo, także w nogach jest naprawdę duża różnica. Jeżeli ogląda się nogi pływaka, żabkarza, na przykład kraulisty, no to można rozróżnić, kto pływa danym stylem. Kto jest twoim pływackim idolem? Masz takiego w ogóle? Tak, moim pływackim idolem jest Adam Peaty, czyli aktualnie najlepszy żabkarz na świecie, rekordzista świata i jest aktualnie o klasę wyżej od innych. Jego najlepszy wynik jest 1,5 sekundy lepszy niż najlepszy wynik kogokolwiek innego. Podpatrujesz go? Patrzysz, co on robi lepiej od ciebie? Tak, oglądam. Śledzę go na Instagramie, podpatruję, jakie ćwiczenia wykonuje, ale też z drugiej strony nie kopiuję wszystkiego, ponieważ każdy jest inny i skupiam się na mojej współpracy z trenerami, żeby to, co ja robię, było wykonane w 100%. Na koniec, czy ty szykujesz się do tego, żeby wystartować w Tokio, w Igrzyskach Olimpijskich? Jest na to szansa? Tak, zrobiliśmy rok temu minimum na Mistrzostwach Świata na długim basenie, zrobiliśmy sztafetą minimum olimpijskie. W tym roku jest tak, że jest okres kwalifikacji. Od lutego do maja można kwalifikować się na Igrzyska. I osoba, która prawdopodobnie jeden żabkarz, który osiągnie najlepszy wynik w tym przedziale czasowym, pojedzie na Igrzyska. Także szansa jest, myślę, że spora, ponieważ już od roku jestem najlepszym żabkarzem w Polsce, ale nie chcę zapeszać, trenuję na 100% i zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że jeżeli się uda zakwalifikować na Igrzyska, to będzie na pewno dla mnie miłe zaskoczenie, ale nie nastawiam się na 100%, ponieważ może być różnie. Koszykarze przypomnieli sobie, jak grać, jak się grało. W Chinach jest 33-33, a grają z mistrzami świata, z Hiszpanami. Naprawdę brawa dla naszych koszykarzy. Przypomnę, że Krzysztof Łoniecki rozmawiał z naszą młodą nadzieją pływania, Janem Kałusowskim. Ale tak patrzę na tych koszykarzy. Wczoraj była 40. rocznica cudu na lodzie, to może dzisiaj będzie cud w Saragosie. Proszę Państwa, mamy bilety do rozdania. 5 podwójnych wejściówek na mecz Legii Warszawa z Krakowią. Lider kontra wicelider, więc mecz absolutnie na szczycie. Proszę teraz dzwonić. 22 i 7 trójek. Proszę podać adres mailowy. Tam już wszystko rozślemy. Będzie fajnie, będzie kapitalne spotkanie. 22 i 7 trójek. Mecz Legii Warszawa z Krakowią. A w meczu Lecha Poznań z Lechią Gdańsk 0-0. Program Trzeci Polskiego Radia. No za chwilę skończy się pierwsza połowa w Saragosie. No i proszę Państwa, Polacy wygrywają z mistrzami świata Hiszpanami 36-33, ale już nic nie mówię. Pochylmy się teraz nad konkurencją zimową. W połowie marca w Kanadzie odbędą się Mistrzostwa Świata w łyżwiarstwie figurowym. Tomasz Gorazdowski postanowił wziąć tę dyscyplinę na tapet, ponieważ zwrócił uwagę na pewną rzecz. Mam wrażenie, że łyżwiarstwo figurowe ostatnio przeżywa regres. Skupiono się tylko na skokach, coraz trudniej zorientować się, kto wygrywa. Nie ma mega gwiazd, które przyciągają na trybuny tłumy kibiców. Czy faktycznie tak jest? Zapytałem byłą łyżwiarkę figurową, mistrzynię Słowacji wśród solistów i w parach sportowych, Renatę Aleksander. Jako zawodnik oczywiście oczekuję, żeby ten poziom rósł wyżej i wyżej, żeby tych obrotów, czyli tych skoków potrójnych, poczwórnych było jak najwięcej, ale jednak łyżwiarstwo figurowe nie jest tylko skokami. Łyżwiarstwo figurowe jest przede wszystkim pięknym sportem, gdzie przekazujemy nie tylko tą sprawność fizyczną, ale jednocześnie piękną grację ciała, ruchu, estetykę muzyczną i to wszystko łączymy razem. I rzeczywiście co się dzieje, również to zauważyłam, że na przykład pary sportowe czasami robią tak karkołomne podnoszenia, że aż boję się patrzeć jako widz, bo ja sobie zdaję sprawę, co może się zdarzyć. Jako zawodnik upadłam 2 razy z takiego podnoszenia. Pada się tak, że nie wie pan, co się będzie działo. Nie ma pan ratunku, bo po prostu leci pan i czeka pan, co się zdarzy dalej. Ale z drugiej strony mamy widza, który oczekuje maksimum, tak? On czeka, gdzie będzie ten poczwórny. Jemu na przykład już podwójny lub potrójny nie wystarcza. I to jest z jednej strony taka zguba, bo na jednej stronie chcielibyśmy, żeby to łyżwiarstwo było cały czas pięknym sportem, z gracją ruchu, estetyką piękna właśnie zaprezentowanego ze skokami i różnymi elementami, piruetami czy podnoszeniami, w zależności od tego, jaką kategorię prezentujemy łyżwiarską, ale z drugiej strony czasami nas to może zgubić. No i co w związku z tym łyżwiarstwo czeka? Co można zrobić, żeby to było i efektowne, i efektywne, i żeby się podobało? Bo można pewnymi regulacjami w niektórych sportach kształtować dyscyplinę, żeby wróciło na dobre tory. Myślę, że łyżwiarstwo idzie w dobrym torze, ale cały czas szukamy wszyscy, którzy zajmujemy się łyżwiarstwem figurowym, drogi, która będzie najlepsza dla łyżwiarstwa figurowego, dla zawodnika, ale jednocześnie dla widza. Została zmiana też punktacji. Kiedyś była punktacja, maksimum punktów było 6-0. W dniu dzisiejszym jest to troszeczkę bardziej skomplikowane. Kompletnie skomplikowane. Wiem. Dla osoby, która patrzy na łyżwiarstwo figurowe, to tak naprawdę nie wie ona, od czego się czasami odbić, albo jak patrzy na poszczególne elementy, które są oceniane. Śledzi pani to, co się dzieje aktualnie w polskim łyżwiarstwie figurowym, bo też jakby ucichło o łyżwiarstwie figurowym w wykonaniu Polaków, mówi się też coraz mniej. Może zacznę od tego. Jeżeli by było w Polsce więcej lodowisk, to wtedy moglibyśmy mówić o tym, że mamy mało gwiazd i mało polskich zawodników. Jeżeli jesteśmy w głównym mieście, którym jest Warszawa i znajduje się tutaj tylko jedno pełnowymiarowe lodowisko, to proszę sobie zdać sprawę, że na tym lodowisku trenują łyżwiarze, zawodnicy hokejowi, jest ślizgawka, są różne inne aktywności i to łączymy w jeden tydzień, gdzie rozrywają się zawodnicy o swoją taflę. Zawodnicy nie mają takie warunki, żeby mogli trenować w sposób taki, jak to należy. Nie mogę oczywiście nie wspomnieć, że mamy bardzo dobrą taneczną parę, Natalia Kaliszek i Maksym Spodyre, którzy zdobyli 9. miejsce na Mistrzostwach Europy. Po zakończeniu kariery sportowej zajęła się pani rewią, tańcem na lodzie niesportowym i mam wrażenie czasami, jak oglądam to, co się w takich różnych rewiach dzieje, że to jest właśnie to łyżwiarstwo figurowe w najfajniejszym wydaniu. Pani jeździła i z Kateriną Witt, również z Johnem Travoltą, którego do tej pory z łyżwami nie kojarzyłem. Kompletnie inny świat. Moja główna baza to jest nauka na łyżwach dla wszystkich amatorów, którzy chcą skorzystać z tego sportu. Pracowałam kiedyś przez 10 lat w międzynarodowej rewii Holiday on Ice. Łyżwy mnie zawsze doprowadzają do jakiegoś nietypowego, fantastycznego projektu. I stąd się znalazło, że ja jako Słowaczka byłam poproszona o to, żeby stworzyć choreografię show Angry Birds on Ice. Ktoś wpadł na bardzo dobry pomysł, żeby tą grę dać na taflę lodową i przenieść smartfonową grę na lodowisko. Staramy się pokazać właśnie to, że czasami to zło nie wychodzi na dobre i że jednak trzeba być tym dobrym, żeby to życie nasze było lepsze, fajniejsze i milsze. Wszyscy łyżwiarze mają ogramiaste kostiumy, które mają powyżej 20 kg, bo jednak one są bardzo wysokie. Występy już niedługo w Warszawie. Za tydzień, w sobotę na Torwarze i serdecznie oczywiście wszystkich zapraszamy. A jeżeli chodzi o rozwój naszych nadziei sportowych, to wystarczy dodać, że w Warszawie jest jedno pełnowymiarowe lodowisko, a w Bratysławie jest ich 12. Pani Renata Aleksander mówiła o parze Natalia Kaliszek, Maksym Spodyrjew, a to będą nasi jedyni reprezentanci na zbliżających się Mistrzostwach Świata. Trzecia strona medalu. Uwaga, uwaga, Hiszpania 35, Polska 38, to eliminacji Mistrzostw Europy w koszykówce, trwa przerwa. A teraz już piłka nożna, tylko powiem, że bilety na mecz Legii z Krakowią 29 lutego już zostały rozdane, proszę nie dzwonić. Lech Poznań, Lechia Gdańsk 0-0, gdańszczanie grają w dziesiątkę, ale teraz już Anglia i Premier League. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! Premier League żyła w ten weekend dwoma meczami. Vardy kontra Aguero, Lisy kontra obywatele, Guardiola kontra Rodgers. Bardzo długo cios za cios. Zmarnowana jedenastka, nie trafia Aguero. Aż w końcu. Gabriel Jesus, super rezerwowy, daje niebieskim 3 punkty. Nie pytajcie mnie już, czy wątpię w mój zespół. W zeszłym roku 7 trofeów w 8 rozgrywkach. Przypatrzcie się też każdemu meczowi, w którym gubiliśmy punkty w tym sezonie. Popatrzcie na nasz styl, na nasze zaangażowanie. Zwycięstwo jest dla nas bardzo ważne. To był bardzo ważny egzamin. A teraz przed ekipą Guardioli egzamin numer 2. Jadą do Madrytu. Mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów z Realem. Realem, który według doniesień mediów ma chrapkę na Aguero. Nadzieja jest taka, że z zespołu zaczną uciekać gwiazdy, skoro stoją przed perspektywą 2 lat bez wysłuchiwania tej muzyki. City teraz dużo niepewności, klub szykuje się do apelacji i wydaje się trochę, że wysiłek całego sezonu może pójść na marne, bo to czy klub zagra w Lidze Mistrzów i tak zależy od werdyktu Sportowego Sądu Arbitrażowego. A nastrojów nie polepszył Sterling, który powiedział tygodnikowi AS: jestem szczęśliwy w City, ale gdyby Real złożył ofertę, jestem też otwarty na wyzwania. A Lisy nie grają wcale źle, a jednak w tym roku z 7 ligowych spotkań wygrali ledwie 2. Na szczęście dla nich już wcześniej zdołali uzyskać przewagę nad resztą stawki. Liga Mistrzów to dla nich ciągle bardzo prawdopodobny scenariusz, szczególnie jeżeli kara UEFA dla City się utrzyma. Brak poważnych transferów, katastrofalna forma bramkarza. Na 39 potencjalnych punktów u siebie zdobytych tylko 18. To przedweekendowy katalog problemów Franka Lamparda. Teraz lekka poprawa nastroju. O więcej nie mogę prosić. Może jeszcze dodatkowy gol mógłby rozstrzygnąć to spotkanie szybciej, ale mamy za sobą niełatwy okres, jeżeli chodzi o mecze u siebie. Przez ostatnie parę dni razem z zawodnikami intensywnie analizowaliśmy przyczyny, no bo miałem już dosyć mówienia, graliśmy dobrze, ale straciliśmy punkty. Tym razem nie stracili. Chelsea Spurs 2-1. Ekipa Lamparda jest pierwszą, która pokonała w Premier League drużynę Jose Mourinho i u siebie, i na wyjeździe. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. Trwa jeszcze mecz w północnym Londynie. Arsenal wygrywa z Evertonem 3-2, jest 61. minuta. A w Hiszpanii? W Hiszpanii porażka Realu. Na tydzień przed kolejnym El Clasico Real i Barcelona znowu zamieniły się miejscami na czele hiszpańskiej La Ligi. Real jest w tym sezonie jak mityczny Syzyf. Mozolnie wspina się na szczyt, by za chwilę zaczynać swoją wspinaczkę od nowa. Jeszcze 2 tygodnie temu miał wydawać, by się mogło, dosyć pewną 3-punktową przewagę nad Barsą. Tydzień temu wpadka z Celtą i remis 2-2. Wczoraj jednak podopieczni Zidana zupełnie pokpili sprawę, przegrywając wyjazdowy mecz z Levante 0-1. Czujemy się źle, bo szczególnie w pierwszej połowie mieliśmy mnóstwo sytuacji, by strzelić gola. W drugiej oni mieli jedną okazję i ją wykorzystali. To jest bardzo ciężkie, bo w 2 meczach straciliśmy 5 punktów. Czeka nas teraz tydzień, w którym gramy o wszystko i musimy się skupić, by znowu w nim wygrywać. Przyznawał po meczu z Zinedine Zidane. I trzeba mu przyznać, że faktycznie Real czeka gra o wszystko. W środę z Manchesterem City w Lidze Mistrzów, a w niedzielę w klasyku z FC Barceloną. Barceloną, która dzięki porażce Realu wróciła na fotel lidera. Sytuacja w klubie w ostatnich miesiącach, mówiąc delikatnie, najlepsza nie była, ale ostatnie dni to już prawdziwa stajnia Ugiasza. Bo i ujawnione poczynania zarządu rządu, który miał wynajmować zastępy hejterów w celu oczerniania i dyskredytowania niewygodnych dla siebie ludzi, można porównać chyba tylko do zawartości tych mitycznych przybytków. Quique Setién, który stara się robić dobrą minę do złej gry, obejmując drużynę, chyba nie spodziewał się aż takich cyrków. Ten temat nie pomaga nam w skupieniu się na piłce, więc zostawiamy go. Prezydent Bartomeu udzielił nam wyjaśnień i tyle. Nie wracamy już do sprawy. W połączeniu z innymi problemami i aferami, które ostatnio toczyły klub, bardzo prawdopodobne są przedterminowe wybory nowych władz. Póki co ma zostać przeprowadzony wewnętrzny audyt. I o ile w gabinetach brak jest Heraklesa, który by to wszystko ogarnął, szczęśliwie taki biega po murawie, a nazywa się Leo Messi. Wczoraj strzelił 4 bramki. Jedną dorzucił Artur, który po odprawieniu 5-0 Eibaru mówił: dobry mecz i dobry wynik. Potrzebowaliśmy takiego spotkania przed tym trudnym tygodniem, który nas czeka. A na pozostałych stadionach ważne wygrane. W dole tabeli Celty 1-0 z Leganes. W środku Granady z Osasuną 3-0, a w górze Realu Sociedad też 3-0 z Walencją. Do tego bramkowe szaleństwo Betisu i Majorki zakończone remisem 3-3. Na zakończenie kolejki o 21:00 Atletico Madryt powalczy z Villarrealem. Dla trzeciej strony medalu Mateusz Foremniak. A w Niemczech gol Roberta Lewandowskiego, gol Haalanda i porażka Herty Berlin. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze Bayern, Lipski, Borussia Dortmund zrobiły krok w stronę mistrzostwa. Każdy tak samo długi, ale najbardziej efektowny należał do byków z Lipska. Rasenball Sport Leipzig po tym jak w środę pokonał w Londynie Tottenham w Lidze Mistrzów, wczoraj w Gelsenkirchen kompletnie rozbił Schalke. 5-0. Totalny pogrom. Pokaz siły. Bramki zdobywali Marcel Sabitzer, Timo Werner, Marcel Halstenberg, Angelino i Emil Forsberg. Każdy po jednej, ale dogrywał im Christopher Nkuku, który zanotował aż 4 asysty. Proszę zapamiętać te nazwiska. Wydaje się, że Julian Nagelsmann prowadzi potwora, któremu będzie musiał stawić czoła Bayern Monachium. Bawarczycy z tronu zejść nie zamierzają. W piątek podejmowali Paderborn, czyli ostatni zespół w tabeli. Powinien być pogrom, prawda? Nic z tych rzeczy. Tak jak we wrześniu, nieprawdopodobne męczarnie z outsiderem. 1-1 do przerwy, a w drugiej połowie sprawy w swoje ręce musiał wziąć Robert Lewandowski. Najpierw gol na 2-1, później znów wyrównanie i w końcu zwycięskie trafienie. 3-2. Uff, znów się udało. Były to 24 i 25 gol Lewandowskiego w sezonie. I znów wyrównał rekord Gerda Müllera. Wcześniej tylko słynny niemiecki napastnik mógł pochwalić się 25 trafieniami po 23 spotkaniach. Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców. Drugi Timo Werner ma 21 bramek, a dalej długo, długo nic. Chociaż jak tak dalej pójdzie, to wkrótce do wyścigu może dołączyć Erling Braut Haaland. Wspaniały 19-latek nie przestaje zadziwiać. We wtorek dał zwycięstwo Borussii Dortmund nad Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów, zdobywając 2 bramki, a wczoraj w ligowym meczu z Werderem w Bremie dołożył 1 trafienie. To wystarczyło, bo wcześniej trafił jeszcze Dan Axel Zagadou i BVB wygrało 2-0, utrzymując 4 punkty straty do Bayernu oraz 3 do Lipska. Zimowe transfery Borussii wyglądają naprawdę nieźle. Oprócz Haalanda do Dortmundu trafił jeszcze Emre Can. Defensywny pomocnik również ma duży udział w grze BVB. Cieszę się, że tutaj jestem. Szczerze, Borussia jest wielkim klubem i myślę, że zadomowiłem się tutaj przez te kilka tygodni. Gra dla Borussii to zaszczyt i radość. Tyle o tych pięknie grających, bo musimy coś powiedzieć o Hercie. Na zespół z Berlina żal patrzeć. Teraz prowadzi go Aleksander Nuri, ale poprawy po nieudanej kadencji Jurgena Klinsmana nie widać. Wprost przeciwnie. Strefa spadkowa coraz bliżej. Wczoraj Hertha podejmowała plasującą się jeszcze niżej w tabeli drużynę FC Köln. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał. Berlińczycy zostali rozbici. Przegrali aż 0-5, a Krzysztof Piątek mógł tylko patrzeć, jak rywale wbijają piłkę do bramki jego zespołu. Jeśli polski napastnik pożałuje przenosin do Berlina, chyba nikogo to nie zdziwi. Oby tylko udało się osiągnąć cel minimum, czyli utrzymanie. Później Hertha będzie już mogła wrócić do planów podboju piłkarskiego świata. A konkurencja nie śpi. Paderborn narobił problemów Bayernowi. Fortuna Düsseldorf ograła Freiburga, FC Köln rozbiło Hertę. Każdy chce się utrzymać, ale ktoś na koniec będzie musiał powiedzieć Auf Wiedersehen. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W meczu Lecha Poznań z Lechią Gdańsk przerwa. Kibice odpalili race. Polacy po przerwie prowadzą z Hiszpanami w eliminacjach Mistrzostw Europy. Oczywiście nasi koszykarze. W trzeciej stronie medalu to na dzisiaj wszystko. Elżbieta Różycka, Michał Jakubik, Jan Kałcki i Adam Malecki. Do usłyszenia za tydzień. Ogłoszenie społeczne. W przyrodzie jest niewiele gatunków, które niszczą swoje środowisko i marnują pożywienie. Przoduje w tym człowiek.